sana ben kıyamam, üzemem. Ağlarsın bilirim, ben sana kızamam. Sitemin boşuna, ben sensiz edemem. Gidemem, gidemem, bir yere gidemem. Deli olurum sana ben kıyamam, üzemem. Ağlarsın bilirim, ben sana kızamam. Sitemin boşuna, ben sensiz edemem. Gidemem, gidemem, bir yere gidemem. Yapma etme dur, acele etme, son sözüm bitmedi. İki laf etmedim de, hakim ol kendine, zincire vur inadını. Allah can yakma sonra kır kalemini de. Yapma etme dur, acele etme, son sözüm bitmedi. İki laf etmedim de, hakim ol kendine, zincire vur inadını. Allah can yakma sonra kır kalemini de. Allah can yakma sonra kır kalemini de. Nasıl da görmezsin, sana olan aşkıma inanmaz gibisin. Beni deli ettin ama sen de farklı değilsin. Ölsem de geçemem, vazgeçilmezimsin. Senin esirin olmuşum, nasıl da görmezsin. Sana olan aşkıma İnanmaz gibisin. Beni deli ettin ama sen de farklı değilsin. Ölsem de geçemem, vazgeçilmezimsin. Hep kahırlısın, bana kızarsın, kabahatin hepsi bende. Aman sende kalmasın, razı ol kaderine, benim ile çok farklısın. Allah ayırmasın, bizlere kızmasın. Hep kahırlısın, bana kızarsın, suçların hepsi bende. Aman sende kalmasın, razı ol kaderine, benim ile çok farklısın. Allah ayırmasın, ikimize kıymasın. Allah ayırmasın, bizlere kıymasın.